خوندن تا تاس خپلتن معرفی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. به ما نون امان الله کماندان دی امید جبه مشهد حق حزب اسلامی مفید مرکز ما. محترم کماندان سوی تاس که مجاهدین و شمیر سو نفر بخرد دی منگا دی مسلح و مجاهدین و شمیر به حدود دو لسوا نفر افراد مسلح دی طول دی حزب اسلامی مجاهدین سو نفر بخرد غیر مسلح دی غیر مسلح مجاهدین و سره په حدود شل زره افراد ستاسی صلاواتی او دی ملحد دولت مقابل کې مسلحانه جهاد کوي. تاسو کوم صلاحونه استفاده کوئ؟ مونږ همدا کلاشینکوفونه روسي چې په غنیمت هم نیولی دي راکټ آر پی جی هاف دشکه زیبویک اکثره صلاحوې دي مونږ غنیمتی دی چې له دغه میدان کار نه پروس کړي مونږ میدان کار فتح سه او تر زیرې پوشه پورې سلای ثقیله او خفیفه ځینې نیولي اکثریت سره دي مونږ سلا روسي څو میلو ته رسېږي په حدود 1500 مونږ کلاشینکوف غنیمت نیولي وو او زیبویک و داشکې و اوانونه تر زیرې پوشه پورې کافي سلا ثقیله مونږ تر 76 سراب یو دانه زیری پوش لرم دو دانه یو دانه عریضه دار ده یو دانه فعال ده تست دقیقه ده پارا طول مجهز اغلاره یعنی نفر تخنیکی نفر لره بله بله کافی پرسونل لرو چه مونگه لروسی وسایل و نف ماربی پا وقت کسی استفاده بود تست ده مجاهدین پیرلنگ شده دید کنه یه مونگه مجاهدین زخبل یه نظامی منصب داریم دا توان ما سره ستا چې خپل مجاهد صحیح روزنه ورکړم په مسایل د تکتیکي نظامي مسایلو کې الحمدلله موږ کافي استعداد لرو او کافي معلومات لرو او کولی شو چې ښه روزنه ورکړم محترم قمندان صاحب تاسې په دې نږدو وختو کې قصد لرئ چې په ولایت باندې عملیات شو منګه هم دا نیز دو ورځو کې تصمیم نیولی ټول پروګرام د عملیاتو د منګه جوړ ده یو څه مشکلات دي چې هغه د مشکلاتو رفع نه وروسته منګه به تصمیم نیسو او انشاءالله په دې متیقین یو چې په څلیرې ساعته کې به منګه د ملحدینو دا ناپاک قدمونه د میدان د منطقې نه پاکوو او میدان به نیسو تاس به تنها صورت د عملیات کې اشتراک لري که نور تنظیم انشاءالله مونږ په تنهایی سره هم د فتح د ولایت میدان ښار نه عاجز نه یو خو لپاره د وحدت د مجاهدینو څه ورونه د ولایت وردګ په سطحه باندې په دې عملیاتو کې غواړو چې له ځان سره یې صحیح نه تاسو ویوئ چې یو څه وخت ده دربر نیسي چې موږ څو عملیات شروع کړو هغه څه مشکلات تاسو لره دا مشکلات دي بعضې اشخاص دی په نام د مجاهد چې تاسو به دورانی له وجې نه خبرې چې د اتحاد او د حرکت د ګروپو په نامو باندې څه کسان هلته درېدلي دي له موټرو نه پیسې اخلي چې دغه لاره باعث د اذیت د ټولو مسلمانانو ګرځېدلی ده او غواړو چې دا خلک د دغه لارې نه له دې عزمه منصرف کړو نو وروسته به بیا مونږ عملیات تاسو کوم تعلیمي پروګرامونه هم لرئ په داخل د ولایت میدان کې چې شاګردان هم تربیه کړي وي یا مدارس جوړ کړي بله موږ تقریبا 12 مدرسې په خپله حوزه کې یعنی ولسوالۍ د مرکز میدان کې 12 مدرسې دي چې حتی د موږ متعلمین شپږم سنف پورې هم رسیدلي دي چې هغوی دي په کافي اندازه سره مواد هم ورسره شته او معلمین هم شته چې هغو ته تدریس ورکړي تعداد څو متعلمینو ته رسي تقریبا د دولسو مدرسو د دولسو مدرسو داسې د ټولو مجموعي شمېر خو یې ماته هم نه ده معلوم خو بعضې مدرسې دي 300 و 400 او بعضې کم بعضې زیات زه داسې اټکلي که ووایم شپږو زرو نفرو طلابو ته رسېږي څومره معلمین لرل معلمین په حدود 80 نوي نفره دي د تاسو مدارسو مواد دی کومه ده تامین کی؟ دی منگا دی تنظیم لخوانه، اکثر دی تنظیم لخوانه یعنی حزب اسلامی نه؟ بله. نور و خارجی مؤسسه خود امداد نه در سر؟ نه. تاس مایل یک تو کمک در سر؟ ولی بی قید و شرط که مون سره هر څوک کومکی مونگا غا کومک آخسته ایسو. دلتا وضع مجاهدین و اتحاد مجاهدین و چنگ دید یعنی هفتانه تنظیم ها؟ وضع مجاهدین الحمدلله دلتا و دی بیگودی پا حالت که دلتا تنها سه کسان دی چه نامشروع کارونه لکه دای دورانی بلد. بلار بانده چه دی مجاهد پنامو پزد مجاهد عمل کیگی اول تا منگ دستی و خلکو تا مجاهد هم نسویله داغ کتا طریقان دی چه جهاد رنگ بده دی دو پزد مبارزه و مجادله است نو دی مجاهد و کمابین که هز مناقشه و منازعه نست. تاس دی عبوری حکومت فاکلت سب فکر کوای سپر دی حکومان با منگا دی عبوری حکومت مطابق دی دغه پروگرام تایید کوو خو خدای دی وکی چی دوی جامع دی عمل ور بابون محترم کماندان صاحب شپږ میاشتې هم د ریاست د دورې پوره دي که چیرې وي چې په دې شپږو میاشتو کې افغانستان انقلاب پیروزی ته ونه رسي په آینده انتخابات کې تاسو څه فکر کوئ چې دا به موافقانه سرته ورسي که نه څه حساب زه په دې مطمئن یم چې دا ملت په خاطر د جهاد ملا تړلې او جهاد د جهاد اخری مرحله امداد سی باید اسلامی حکومت په افغانستان کې راسی. زه په دې متأكد یم چې استعمار د شرق او غرب په دې لټه کې ده چې د موږ جهاد ته ضربه ورکړي خو متأكد یم په دې چې دا ملت اوس دا خپل وینې چې په دې لارې کې توی کړي دي او شهیدان یې ورکړي کورونه یې وران سوي دا په دې منظور نه ده چې استعمار دپاره دوی عریضه وکړي د استعمار دسیسې به ټولې ناکامۍ سره مخامخ کیږي یګانه ارزو د مجاهد ملت افغانستان اسلامي حکومت رامنځته کیدل دي او دا اسلامي حکومت به که څوک وغواړي که ونه غواړي دا به مابین ته راځي. محترم کماندان صاحب عبوری حکومت عرف عمومی اعلان کرد یه تاس با موگ نفت خبر لاره پس دی عرف عمومی نه تاس را چوبره نفر کمونستان یو جای شد با عرف عمومی که خو آقا کسان داخلی دی چه او شعوری کمونستان ندی باز مازی رو دی مادی پا خاطر باندی دوی دی دولت سر رو آقا کسان داخلی دی او تعدادی تقریبا 1500 نفر تر سیږي چې ځوانه طبقه میدان ته راغلي هغه زیاتره عالی رتبه مامورین او صاحب منصب دي که نه عسکر اکثر یا عسکر دي اکثر او بعضې منصبدار هم دي خو اکثریت یې افراد دي. تاسو داسې نوي عملیات په دې نږدې وخت کې کړي دي؟ مونږ فقط دغه یو چریکی عملیات خوب در پوستو باندې دائم کیگی بله. عمومی عملیات هم دی میدان کار دی پاره جور کرده نه چریکی عملیات چریکی عملیات هم دیر کردی؟ چوکم نیولی؟ اسیران لاره؟ اسیران هم نبینی نیولی اسیران بیل کرنه لاره؟ لروی تقریبا لز دول است نفر وسم اسیران آقا سای منصب دی کنه؟ سای منصب هم لرو او اسکر هم لرو اتا داشپزان چیوی نی دم دی منگ اسیران دی. امکان داری چه دوغ سای منصب و سچتا سب قسم ده اسیر ده لجوان خامو بودی ولی ده اول ده شپز دیمونگا چی ده اوس تات وبم براچه ولی ده یو سای منصب ده خار پنامونه و مونگا تربیه لاندگونی و ده لخل عمال و نادم ده اوس نمو سرکار کرد. کماندم سب تاس ده اقتصاد فکل ده میدان ده مربوطه و لسواله اینو پتی معلومات ده اقتصادی وزه ده مرکز دی میدان خو په کلی خرابه ده ځکه چې دلته تاسو ته بهتره معلومی چې میدان کار خو په 25 کیلومتره دی جنوبی غرب د کابل کې واقع ده او خپله ولایت میدان کار د مرکز د میدان له منطقه سره هم جوار ده. یعنی منګه د دې منګه سنگر له خپل میدان خار له ولایت سره 15 کیلومتر مسافه لري. نو میدان خار په اطراف کې تقریبا 2 پوستې دولت افراز کړې وي. دا ټول په دغه نقطو کې چې هلته کلي کورونه و او د دغه پوستو د افراز په نتیجه کې د منګه ټول خلک مهاجر شول او د دوی په مقابل کې چې مجاهدینو عملیات شروع کړل کورونه په نتیجه کې پولیس سره تخریب شول. تاسې یې کوی سئ چې په ذاتي وینې له برایم خیلو بیا تر کوټیاشو پورې دا منطقه ټوله په کلي تخریب شوې. نو په کوم منطقه کې چې زراعت ونه سي او هلته کلي خراب وي نو د هغو اقتصاد تاسې خپله نتیجه ګیري کوی سئ چې اقتصاد به د هغو خلکو څومره خراب وي. محترم قومندان صاحب، تاسو سره کوم خیریه موسسو حکومت نه دی کړی؟ مونږ سره صرف خیریه موسسو کې یو یونیټ څو ورځې مخکې د کابل د ولایت په سطحه باندې څه مواد افتضاحي راوړي وه چې شکردرې ته، پغمان ته او میدان ته هغه توضیح شو. یعنې په آینده کې څه سروي څه شی نه دي شوي چې به بیا هم کمک وخت. یعنی تر اوسه پورې خو داسې موضوع یا پلان مونږ ته چا نه ده راکړی چې مونږ تاسې سره کومک. یعنی هغه د عبوري حکومت په اجازه راغلي وو؟ دا د هغه دا شی چې تاسو بلې بلې بلې تاسو مایل یې که چیرې وي چې نن سبا صلیب سرخ یا بعضې نور امدادی یا خیریه موسسه داخل تراشی بعض شفاخانه یا مدارس یا بعض نوش هم وغالی چجور پتاس به همکاری و ساخی؟ منگا هر مؤسسه دی خیریه چی بدون قید و شرط دی افغانستان مسلمان و مجاهد ملت سره بشر دوستانه کومکی منگا دی رو کومک نگردی. مانند تاسو څه فکر کوئ چې فعلاً په میدان په ولایت کې څومره عسکر یا صاحب منصب کار کوي؟ تقریبا په حدود 1000 نفر افراد مسلح صاحب منصب خادست او یمنی عسکر موجود دي. دا د کومو سلحو نه استفاده؟ دا معمول سلح چې نن ورځ په حدود افغانستان کې ده لکه بیم 16 DC توپونه او دا TF-64 ټانګونه د زریدار بیردیم دا سلاح وسایط روسی چې په تمامو ځایو کې معمول ده په حدود افغانستان کې هغه په میدان ښار کې موجود. یعنی دونه امروزه د استفاده کړی؟ بله بله. تاسو بل مقابل جواب ورکړی چې اوسه؟ بله، روزمره هر لحظه چی وینی چی لغز های کن فیل کیگی مقابل که دا سنگر چی 15 کیلومتری که واقع دا دی ولایت دا بل مقابل جواب باید. کماندان صاحب، ما درام صرف لکه بعض موتر ولی دل چو بلارو یه دی دی توقع بلارد سن دا خو دیم دغ دورانی که چه تعداد مجاید ما چه وظیفه دی کوتا ترقی پا غاره لری او له وسایطو نه پیسې اخلي او دا بیچاره او مسلمان خلک چې په دغه لاره تیریږي باعث د ازار و اذیت یې وګرځي. مونږ غواړو چې دا موضوع له لارې د مصالحې حل و فصل کړو، خو هغه سپین ګیري علما چې په دې رفع د دې مشکل کې برخه اخیستې وه هغوی دې ناکامه سو. اوس مونږ تصمیم نیولی چې دا موټر په دې لاره باندې توقف سي او کله چې بیروبار په دې لاره کې قطه کیږي د دغه غلو کوتا تاریخ په نیولو کې اقدام وکړو. که چیرته دا موټر رفت و آمد ولري بازار د دورانه اماسې له خلکو د هجوم ځای وي، مونږ دا کوتا تاریخ خلک بیا نسو نیولی. محترم قومندان صاحب، تاسو مخکې د قبیل د غزنی د ولایت یا کابل ولایت یا کندهار ولایت سم ارتباط نیولی و چې موږ غواړو چې موټرو ته توقف ورکړو؟ بله، مونږ ابلاغیه نشر کړي دي. ابلاغیه تنها پا ولایت میدان که کنور ولایت کرد حتی قندار موتور رو تا عمر کردی، غزنی موتور رو تا عمر کردی، دیوردگ موتور رو تا عمر کردی سی داغ لارا پا مختی تا سی دیوتور از معاقات بندیگی چه منگ تصفیه لده کتا طریقو محترم کمامن صاحب دزیاتر موتوروان هم مچه ما وار بدل اقا ادعا کچی در مالون علی مجایدین و دویان دو غازاد من پیکودی لکه زردالو و بعض نور شان شده ایر بولیدی او مو غارو چی قابل تا یوسو او نن سبا هم زیادتر خلق چی کلی چرخی که بندیان دیه مو پاس مسلمان هم بونه دی در یعنی امکان نلیری در لمده می وقت یعنی که مروف در زمان خرابی در با در مال دی تجارتی خو مال دی مجاید نسی که دی؟ بله سی او تاسی خوب تجار در جهاد افغانستان که خوب پیزندلی وی چی دوی څومره معاصر واقع سوی دی جهاد ته بله دوی خو په نامه دی مجاهد غواړي چې دغه مواد تیر کړي خو دا مال د مجاهد نه دی دا د همغو تجار دی چې کابل ته وړي او دا په قطعاتو د عسکري کې دولت دی ملحد به لغه نه استفاده کوي بندیانو ته نه څوک زردالو ورلیږي او نه تازه میوه خو دا صرف هغه کسان چې نن ورځ په کابل کې پاتې دي طرفدار د دولت دي او نور خلک په صورت عموم سره له دولت له کابل نه وتلي دي نن ورځ هغه کسان په کابل کې پاتې دي چې هغه په څنګ د دولت کې همکار ما په عقیده خو چې د سمت شمال و جنوب و شرق و غرب دا څلور واړه لارې په کابل قطع سي دا فنفه د جهاد وي محترم قمندان صاحب تاسو درست هم مهرباني وکړه ولیکن دا امکان لري طغیان د منطقې یا بعضې منطقوي جنګونه مابین ته راوړي فرض کړه کندار موټر تاسو ګرځوئ سبا د ولایت میدان موټر کندار ګرځوي نو دغه منگا خو دا لار پده خاطر نده بنده کرده چه دی دائمی پشکل سر دا لار منگا بنده کرده دا دی چو رزو معاقتو دی پار ویلیم دی چه لار دی تنگی دی ورده گاسی پلوگر بانده دی خپل مشکل لکابل نرفه کی خو کلا چه دا لار امنیتی کی منگا بیرت اجازه ورده او مواد ارتزاقی په کابل باندې ول او تحریم د مواد ارتزاقی په کابل باندې دا به د جهاد له خواستونه وي او دې باندې باید مجاهد خفه نسی